Sant Pare en vaixell teu humal, ampara el nostre poble i els més necessitats, els que no tenen família, els que no tenen treball, els que no tenen un techo a on poder-se cobijar. Tu que ets nostra reina, no mos deixes de la mà, reina del cel i la terra, reina dels bons valencians, pues no n'hi ha verge més verge, ni mareta més mareta, que de tant que vol mirar-nos s'ha quedat xependeta.